chroniczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 listopada, jest 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch nie rozdziera szat z powodu czwartego miejsca. Kibice po konkursie w Wiśle także zadowoleni. W tym serwisie Trójki mówić będziemy o wsparciu dla osób potrzebujących. Będzie również apel do kierowców. Na drogach trudne warunki. Trzeba brać, co jest, mówi Kamil Stoch po dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Wiśle. Najlepszy z Polaków zajął czwarte miejsce. Triumfował Rosjanin Jewgenij Klimow przed Niemcem Stefanem Laje, a trzeci był Japończyk Ryoyu Kobayashi. W dziesiątce z biało-czerwonych był jeszcze Piotr Żyła, szósty, i Dawid Kubacki, ósmy. Wczoraj Polacy wygrali konkurs drużynowy. Kibice i dzisiaj chcieli więcej, ale nie narzekali. Nie ma zawodu. Bardzo ładny konkurs. Czwarte dobre miejsce. Wydaje mi się, że dobry początek sezonu dla Kamila Stocha. Super, wygrali pierwsze miejsce, także drużynowo bardzo ładnie, dzisiaj też bardzo ładnie, także kibice zadowoleni. No, atmosfera wspaniała, ale trochę jesteśmy zawiedzeni brakiem naszego na podium. Głośno kibicowaliśmy, niestety nie udało się, ale nie tracimy nadziei na kolejne konkursy. Wierzymy, że będzie dobrze. Atmosfera fantastyczna, polecam wszystkim przyjeżdżać tutaj. Atmosfera niepowtarzalna. Kolejne konkursy Pucharu Świata już za tydzień. O najbiedniejszych, bezdomnych, samotnych pamiętano dziś również w Polsce przy okazji Światowego Dnia Ubogich. W Domu Miłosierdzia w Koszalinie był ciepły posiłek, modlitwa i pomoc wolontariuszy. Przy stołach można było zobaczyć także matki z dziećmi. No byłem głodny śniadem. Małżeństwo w domu jest skromno. Twoje zupka, drugie, pociecha jest. Tym bardziej święto obok ładnie, elegancko. Biedni ludzie, mimo problemów czy różnych sytuacji życiowych, powinni poczuć, że nie jeden dzień chociaż, że są ważni, nie? Że ktoś o nich jednak pamięta na tym świecie. Gorący, darmowy posiłek i sympatyczna atmosfera jest bardzo. Fajnie, jest miło. Ci, co podają nam jedzenie, są bardzo mili i zawsze możemy coś tam dostać od nich. Ksiądz Krzysztof Witwicki tłumaczy, że ubóstwo to nie tylko brak pieniędzy. To jest człowiek w kryzysie, w sytuacji trudnej. Nie zawsze jest tak, że zależy od tej osoby, ale czasem zależy. Przede wszystkim tu chodzi o towarzyszenie, po prostu być człowiekiem. Może być ubogim ten, który ma bardzo wiele majątności. Może być po prostu wewnętrznie zniszczony. To są niesamowite historie. Z jednej strony tragiczne, ale z drugiej strony jak się spotyka takich ludzi i zaczyna się budować relacje, to wtedy widać, że człowiek jest bardzo piękny. A Światowy Dzień Ubogich jest obchodzony po raz drugi. Jego inicjatorem był papież Franciszek. 50 zniczy tworzących sylwetkę człowieka zapalili w Warszawie w Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Samochodowych. Przedstawiciele ruchów miejskich w ten sposób chcą upamiętnić tych, którzy zginęli na drogach. W ubiegłym roku w stolicy było to właśnie 50 osób, wśród nich ponad 30 pieszych. Najbliższa noc będzie trudna dla kierowców. Zapowiadane są opady marznącej mrzawki, deszczu i śniegu, do tego ujemne temperatury. Na Mazowszu na wielu trasach może się tworzyć lód. Podkomisarz Emilia Kosma prosi więc o ostrożność. Prosimy o dostosowanie jazdy do panujących warunków atmosferycznych, a przede wszystkim wraz z tym nowym tygodniem o przygotowanie pojazdu do zimy, zmianie opon, o sprawdzeniu wszystkich olejów, które posiadamy w samochodzie, o sprawdzeniu tego, czy mamy wycieraczki, czy mamy skrobaczki, tylko po to, żeby móc w drogę wyruszyć bezpiecznie. Dziś na Mazowszu w miejscowości Pniewy samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zginęły dwie osoby. Poparcie przez brytyjski parlament porozumienia w sprawie Brexitu wynegocjowanego przez premier Theresa May było bezskrajnie nieodpowiedzialne, oświadczyła w wywiadzie dla BBC pierwsza premier Szkocji Nicola Sturgeon. Jej zdaniem Izba Gmin zostanie poproszona o zatwierdzenie Brexitu w ciemno, w formie, w której wszystkie problematyczne kwestie, które omawiano od ponad dwóch lat, zostały odłożone na później. Żądania renegocjacji umowy pojawiły się na Wyspach Brytyjskich, gdzie posypały się dymisje tych członków rządu, którzy uważają, że porozumienie godzi w brytyjskie interesy. Eksperci przewidują też, że umowa zostanie odrzucona przez brytyjski parlament. Tymczasem unijne kraje odrzucają możliwość zmian w porozumieniu określającym warunki Brexitu. Beata Płomecka. 27 swoich planów nie zmieniła i mimo kryzysu politycznego na Wyspach przygotowuje się do szczytu 25 listopada, na którym europejscy przywódcy mają zatwierdzić porozumienie brexitowe. Tak o nim mówił w piątek Sebastian Kurz, kanclerz Austrii kierującej pracami Unii. To dobre porozumienie dla obu stron, które pozwoli uniknąć twardego Brexitu, a wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia uderzy w nią o wiele bardziej niż w Europę. Umowa brexitowa licząca 585 stron była w ostatnich dniach uważnie analizowana w europejskich stolicach, ale więcej uwagi 27 poświęca teraz deklaracji dotyczącej przyszłych relacji handlowych Unii z Wielką Brytanią. Jest zgoda, by dokument zapowiadający przyszłe negocjacje o umowie handlowej był jak najbardziej ambitny, ale z zastrzeżeniem, że kraj spoza Unii nie może liczyć na takie same korzyści handlowe jak kraj członkowski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta relacja kończy serwis Trójki, kolejny o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mazowsze i Lubelszczyzna. W najbliższych godzinach na drogach w tych regionach może być bardzo ślisko. Synoptycy zapowiadają marznące opady. Na prawie wszędzie w całym kraju może padać i deszcz ze śniegiem. Na południu i w centrum śnieg. Lokalnie mgły. Na termometrach na południowym wschodzie minus 4 stopnie. W centrum już powyżej 0, plus 2. Na wybrzeżu do plus 5. Jutro na północy także 5 powyżej 0. W Zakopanem minus 1. W większości regionów od plus 1 do plus 4. Słońca niewiele i cały czas opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! W tym tygodniu od 15 do 21 listopada Kaufland, oficjalny sklep świętego Mikołaja, świątecznie prezentuje niezastąpioną w kuchni pani Mikołajowej mąkę Basia w opakowaniu 1 kg za jedyne złoty 99 i pełen słodyczy kalendarz adwentowy dla małych i dużych łasuchów w cenie 2,79. Kaufland na dobre święta. Szli krzycząc Polska, Polska. Wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pisał Juliusz Słowacki. Celebrujmy stulecie niepodległości w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa do 17 marca. Poleca Polskie Radio. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Dobry wieczór. Barbara Marcinik. Przed nami druga nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Scena teatralna Trójki. Studio autorka i reżyser nagrodzonej sztuki w jednej osobie, pani Katarzyna Dąbkowska-Kułacz. Gratulujemy naturalnie i dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. No to my przede wszystkim dziękujemy, że zechciała pani wziąć udział w naszym konkursie. Gdy przeczytałam o tym konkursie, od razu pomyślałam, że jest taki zalążek tekstu, który chciałabym właśnie rozwinąć i że to jest dobry pretekst do tego. Kiedy ma się wolny zawód, to trzeba szukać takich okazji i je wykorzystywać, a dodatkowo, jeżeli jest jeszcze jakiś deadline, to też motywuje. Przed tygodniem, rozmawiając o laureatach wszystkich, zwróciliśmy uwagę na odrębność pani sztuki w relacji do wszystkich pozostałych przysłanych i wyróżnionych oraz na szczególny wydźwięk właśnie tytułu. Jego współbrzmienie z hasłem Nasłuchiwanie Niepodległość, ale bardzo przewrotne współbrzmienie, bo jednak nie sięga pani do historii Polski i tak dalej. Ja nawet stwierdziłam, że autarkia, bo chodzi o ten tytuł, i niepodległość są synonimiczne. Słowo autarkia rzeczywiście jest synonimem niepodległości w takim znaczeniu psychologicznym. Tak, psychologicznym, takiego uniezależnienia się od innych ludzi, od sytuacji zewnętrznych, ale w takim pozytywnym znaczeniu, takiej wolności wewnętrznej. I dla mnie to pojęcie tej niepodległości, niezależności emocjonalnej, wewnętrznej było chyba najbardziej inspirujące i ciekawe, ponieważ jest to też taka niezależność bardzo trudna do osiągnięcia. Zgadzam się z takim stwierdzeniem, że klamka do człowieka jest od drugiej strony, od środka, więc to my musimy otworzyć te swoje drzwi, żeby tak naprawdę i wejść, i wyjść. A pani studiowała neurobiologię, psychologię? Ja bym bardzo chciała być naukowcem i najchętniej astrofizykiem, ale jestem bardzo słabo z matematyki. Właściwie wykluczyłam ją ze swojego życia. I ja kończyłam kulturoznawstwo w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim, a potem kończyłam reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji w Katowicach. To jest reżyseria filmowa, chociaż sam wydział ma w sobie właśnie słowo radio, co jest może jakimś znakiem dla mnie, bo bardzo lubię taką pracę właśnie, jaka jest w radiu, chociaż muszę przyznać, że nie mieliśmy żadnych zajęć z radia. Jest pani autorką filmów dokumentalnych. O dziwo, jest to dla mnie bardzo bliskie, ponieważ zauważyłam, że praca przy filmie dokumentalnym z prawdziwymi ludźmi, na prawdziwych emocjach, historiach, jest bardzo podobna do pracy w teatrze, gdzie też dotykamy jakiegoś sensu rzeczywistości. I bardzo lubię ten moment wyłuskiwania z rzeczywistości, jak pięknych, powiedzmy, magicznych chwil. Rzeczywiście wydaje mi się, że to może być jakaś rola filmu dokumentalnego czy teatru. Dostrzeganie tych takich niezwykłych momentów w rzeczywistości. Na przykład film Zmysł Wolności. To film, który realizowałam na statku podczas rejsu z niewidomymi żeglarzami. I wtedy zafascynowała mnie ta sytuacja osób z jakąś dysfunkcją wzroku, które z ogromną pasją odczuwają potrzebę właśnie wolności, przestrzeni. Bo ja bym powiedziała, że osoby niewidome czy niepełnosprawne mają dodatkowy zmysł wolności. To jeszcze jedna dygresja. Kiedy po raz pierwszy komunikowałyśmy się, kiedy dowiedziałam się, że pani jest laureatką, poinformowała mnie pani, że leci pani właśnie do Ann Arbor. Tak, byłam zaproszona na przeuroczy i fantastyczny festiwal polskich filmów Ann Arbor i tam pokazywałam film dokumentalny Niebo bez gwiazd. Bardzo dziękuję przy okazji, że film mógł tam wygrać nagrodę za najlepszy film dokumentalny. No, gratulujemy. I właśnie bohaterem tego filmu jest jeden z bohaterów filmu Zmysł Wolności, Robert i jego mały synek Gabryś. I Robert właśnie jest osobą, która traci wzrok i jego synek staje się jego przewodnikiem oczami. I Robert jest dla mnie takim przykładem osoby właśnie, która jest bardzo niezależna i bardzo wolna w środku. To teraz powróćmy do słuchowiska. Ogromne to wyzwanie i też ryzykowne. Pani wzięła na siebie zrealizowanie tego, jeszcze w dodatku debiutując w Teatrze Polskiego Radia. Pisało mi się naprawdę w jakiś sposób niespodziewanie przyjemny, lekki i rzeczywiście, ponieważ ja interesuję się ciekawostkami naukowymi, to w dużej mierze to też wykorzystywałam jako takie metafory. Więc moja bohaterka podróżuje między amygdalą a hipokampem. I już samo to... No amygdala to jest taka część mózgu, w której przechowywane są tak najprościej emocje. A w hipokampie jest bardziej taki przestrzenny obraz rzeczywistości. I bohaterka, która odbywa tę podróż, musi sama odnaleźć drogę do siebie, żeby się wyzwolić z takich swoich emocji. Po prostu ja musiałam nadążyć z zapisywaniem tego, w czym moja wyobraźnia uczestniczy. To był bardzo przyjemny proces, chociaż w sumie historia jest dosyć smutna, jak to każda historia miłosna i traumatyczna. Pisanie słuchowiska oczywiście mogło być fantastyczną przygodą. Ja miałam na myśli możliwość zrealizowania w radiu ze świadomością, że ktoś tego będzie słuchał. Przyjemność pisania może jest przez moment, ale ja tego nie robię dla siebie, no bo po co? Ja to robię, żeby ktoś coś z tego miał. Żeby to było czytelne, bo to rzeczywiście jest dosyć taki abstrakcyjny temat. Ja ten tekst dawałam do przeczytania mojemu mężowi, który jest osobą normalną, realistyczną i starałam się wyprostować to, co jest zbyt zawiłe, zbyt odrealnione, żeby nadać temu dramaturgiczny charakter, żeby to się trzymało jakiejś drogi bohatera. A droga bohatera jest o tyle skomplikowana, że bohater jest rozdwojony. Bohaterką jest ja, tak się nazywa główna postać, oraz ona. Ona jest główną postacią w przeszłości. Ja obserwuję siebie po prostu w czasie przeszłym i próbuję sobie pomóc. Jest on, czyli taka przyczyna zdarzeń i były partner. I jest jeszcze postać drugiego mężczyzny, który nazywa się Miś, ale to jest taka postać, która po prostu pojawia się. No i pytanie, czy bohaterka będzie gotowa, żeby otworzyć się na kogoś nowego w swoim życiu. Trudne jest na pewno przeniesienie do radia takiego rozdwojenia, kiedy mamy dwie aktorki, zresztą fantastyczne. Ja, tą bohaterką w teraźniejszości, jest Magdalena Różdżka. Natomiast ona, czyli bohaterką w przeszłości, obserwowaną przez ja, jest Anna Cieślak. I to też było bardzo ciekawe obserwować, jak te dwa różne głosy zaczynają rzeczywiście ze sobą rozmawiać na zasadzie monologu wewnętrznego jednej osoby. Fantastyczna praca. Jest dwóch panów, więc... Rolę, która się nazywa On, zagra Sebastian Machalski, który już miał przyjemność współpracować z Teatrem Polskiego Radia, a rolę Misia zagra Adam Kupaj. Będzie to także debiut w Teatrze Polskiego Radia. Jest to aktor z Teatru Nowego w Łodzi, którego znam i bardzo lubię osobiście. Jest to świetny radiowy głos i mam nadzieję, że ten nasz wspólny debiut zaowocuje także kolejnymi słuchowiskami. Hubert Kułacz, muzyka. To był naprawdę debiut radiowy. Tak. Ja w wakacje wybrałam się do dyrektora Kukuły z pytaniem, czy może można by było coś wyreżyserować w Teatrze Polskiego Radia, ponieważ bardzo bym chciała. I wtedy zaproponowałam tekst, do którego napisałam adaptację i właśnie dyrektor powiedział, że no dobrze, pomyślimy i że się do mnie odezwam. I faktycznie oni się do mnie odezwali, że ten tekst, który napisałam, podoba im się i że będziemy robić słuchowisko dzień przed ogłoszeniem nagrody. Więc to był bardzo dziwny zbieg okoliczności. Po tym, jak się dowiedziałam, że będę robić mój debiut 7 stycznia, to dzień po tym dowiedziałam się, że w ogóle ten debiut będę robić za tydzień. Autorka sztuki pod tytułem... Autarkia. Za którą otrzymała drugą nagrodę w naszym konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Pani Katarzyna Domkowska-Kułacz była naszym gościem. Zaczynamy? Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Katarzyna Domkowska-Kułacz. Autarkia. Jesteśmy na biegunie płata skroniowego mózgu, w Arktyce myśli. Przemieszczamy się między amygdalą a hipokampem. Jest to podróż polarna, w głąb istoty białej. Podróż, w którą wyruszyłam, by oswoić, nazwać i podbić nowe terytorium mnie samej. Po prawej stronie widzimy wyspę Amygdale, w kształcie niebieskich migdałów. Znajduje tu się pamięć emocjonalna. W położonym dalej hipokampie, który ma kształt konika morskiego, mieści się pamięć przestrzenna oraz długotrwała. To dzięki niemu potrafimy odnaleźć drogę do domu. To tam chcę dotrzeć, żeby odnaleźć drogę do siebie i odzyskać wolność. Nie jest to opowieść o neurobiologii, ale o wspomnieniach, tych prawdziwych i fałszywych. Tu pamięć rządzi upływem czasu, więc wszystko odbywa się równocześnie w dwóch płaszczyznach. Tam i wtedy oraz tu i teraz. Z całą pewnością można powiedzieć, że jest to podróż sentymentalna, ponieważ odwiedzę miejsca w mózgu, gdzie przechowywane są wspomnienia. Jest to podróż pionierska, bo jej celem jest odkrycie nieznanych mi pokładów mojej niezależności. Czerwiec. Budzę się w nocy dnia polarnego. Unoszę się bezwładnie na falach emocji, dając się ponieść w nieznanym mi kierunku. Jestem na tratwie zbudowanej z kory przedczołowej. Ewakuacja przebiegła pomyślnie. To ona. Będę na siebie mówić ona. Chociaż to tak naprawdę ja, ale w przeszłości. W przeciwieństwie do tej wersji mnie, która jest bezpieczna tu i teraz, ona utknęła w przeszłości. Tam i wtedy. U niej czas stoi na brzegu, a u mnie płynie strumieniem świadomości. Obserwuję ją dyskretnie i czule, przepływając obok meandrami pamięci. Ona jedynie podejrzewa moją obecność. Podskórnie mnie wyczuwa, a może wręcz ma nadzieję, że nad nią czuwam. Jest to dla niej jedyna szansa na to, że ktoś ją widzi i uratuje. Jeśli sama na to pozwoli. Na razie jednak ciągle popełnia ten sam błąd, który wcale nie polega na wchodzeniu do tej samej rzeki, ale na wychodzeniu z niej w tym samym momencie. Huragan o żeńskim imieniu, którego nie znam i nie chcę znać, zabrał mi grunt pod nogami i niebo nad głową. Czarna dziura wessała wszystko dookoła. Została cisza i wyrwa w ciele. Podejrzewam, że przeżyłam dlatego, że gdy wszystko waliło się, stałam tak długo nieruchomo, aż niewyczuwalnie dla samej siebie. Zrobiłam się przeźroczysta. Przeźroczystość to stan istnienia w zawieszeniu. Z mojej wyspy natomiast został postrzępiony miąższ, jak oderwana skórka mango po wewnętrznej stronie, daleko od pestki. Pamiętam, że tej samej nocy opuściłam siebie, a potem ktoś mnie przeprowadził po wodzie. Patrząc mu w oczy, dotarłam na tę wyspę. Amygdale, siedlisko emocji i delfinów z marcepanu. Ona wreszcie dopływa i wychodzi z siebie na brzeg. Staje na trawie, a raczej na włóknach kiciastych. Są to mięciutkie, delikatne, smyrające w powieki kosmyki, ale najważniejsze, że są przeźroczyste, jak sierść niedźwiedzia polarnego. Jestem otoczona wszystkim, co czuję. Nowa forma przestrzeni pochłania mnie i skupia na sobie. Dookoła mnie jest wrzosowisko, mchy, skały po sam horyzont zdarzeń. Patrzę i pragnę przestrzeni. Brzask, brzask. To jest ten dziwny moment, kiedy ptaki są głośne i nieswoje, wątpiące w to, czy i tym razem słońce wstanie. Pewności nigdy nie ma. Co do mnie też śmiem wątpić. Podważam więc siebie i chowam się pod powiekami. Amygdala to wyspa, która pełni rolę schronu przed zagrożeniem. Jej rola ewolucyjna polega na magazynowaniu doświadczeń wywołujących różne emocje. Strach, wstręt, radość. Oraz na wykrywaniu niebezpieczeństw i organizowaniu ucieczki, walki lub znieruchomienia. Piszę ten list, żeby dać ci znać, że przeżyłam, ale nie mam pewności, czy żyję. Na razie tu jestem i czekam na zwój wydarzeń. Znalazłam się tutaj na skutek stresu pourazowego. Mam status rozbitka, ponieważ jestem potłuczona. Na naszej wyspie zawsze można było się cofnąć, żeby iść do przodu. Tutaj, gdzie teraz jestem, gdy próbuję odwrócić się, zamykają mi się oczy. To ma chyba coś wspólnego z grawitacją powiek. Pozdrawiam ciebie i twoją wyspę. Podobno jest cały rok piękna, zadbana i egzotyczna. PS, w razie kontaktu z czarną dziurą, stawaj się przeźroczysty. Taki list w butelce zostawiam na plaży i czekam na przypływ odwagi, żeby go wysłać. Tymczasem w odpływie rozsądku on mi przysyła telegram echolokacją. Lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż że się nie zrobiło. Stop. Bo życie jest za krótkie, żeby z czegoś rezygnować. Stop. Ważniejsza jest droga, a nie cel. Nowe znajomości, odkrywanie siebie, poznawanie innych, zabawy językiem. Stop! Naprawdę tak powiedział. Wstaję i wychodzę z siebie. Na Amygdali zapada się pod niebem zmierzch. Myślami wracam do tego momentu, kiedy jeszcze się nie rozstawaliśmy, a jedynie rozwarstwialiśmy. Niepostrzeżenie. Już nie jest tak jak kiedyś. Kiedyś łapaliśmy spadające słońca do makówek, a teraz nawet nie wypowiadamy życzeń, kiedy spadają. Zbierając okruchy z rozłupanych sekund, zastanawiam się, czy wszystkie słowa już zostały powiedziane. Czy nic nie zostało do dodania? Do zabrania, do zjedzenia? Dodania nic już nie mam. Mogę ci coś oddać. O rozstaniu mówiliśmy wiele razy, obiecując, że nigdy więcej te słowa nie padną z ust i nie wypadną z okien. Że nie zakwestionujemy sensu bycia razem. Tymczasem sens zakwestionował nas. Przelała się czara obietnic o końcu i pękł dzban do noszenia wody. Póki się ucho nie urwie, powiedział, całując mnie w małżowinę. Dawno temu i nieprawda. Na plaży. Zimne wiosenne powietrze i zapach glonów. Małże? Mule? Duże, płaskie. Można z nich robić mydelniczki. Albo świeczniki. Nazwijmy je małżule. Ostrygule? Szczerzuję. Nadal tam siedzimy. Jesteśmy tam, dopóki to czuję. Tak działają wspomnienia i takie są prawa fizyki na amygdali. Tymczasem nieboskłon zastygł w skłonie. Rozsypała się cisza po trawie. Sitowie półsłówkami zamarło. Z każdą chwilą milkną szepty pasikoników. Znikając, stajesz się coraz wyraźniejszym wspomnieniem. Turlam w palcach zaklęcie do cofania czasu. Może się cofniesz? Może wrócisz, albo chociaż zwrócisz mnie samej sobie? Niestety to niemożliwe. Coś się we mnie zacięło, nie zaskakiwało, nie iskrzyło. W takim przypadku nie da się cofnąć w tył, bo spadać można tylko w dół. Pleonazmem zabijasz mnie na śmierć i kopiesz nogą, bo niczym innym się nie da. Ale nie możesz mi zabronić wracać z powrotem i kontynuować dalej naszego związku. To wszystko jest przecież jeszcze potencjalnie możliwe. Uparcie mnoży byty słowne, które się wzajemnie wykluczają. Tak jak my. Desperacja godna pożałowania. Pożałowanie godne desperacji. Cisza jeszcze nie jest ogłuszająca, ale jego kroki już zamilkły. Przykładam ucho do trzeciej powieki, która jest jedną z bezużytecznych części ciała, inaczej zwana migotką. To takie zdwojenie spojówki, błona chroniąca oko przed urazem. Kiedy otworzysz oko i spojrzysz w lustro, zobaczysz błonę w samym rogu, przy kanaliku łzowym. Jest organem szczątkowym, który jest wciąż obecny u jaszczurek lub rekinów. W zacnym zbiorze niepotrzebnych części ciała są także płatek ucha, gęsia skórka, kość ogonowa. Zostały z nami na pamiątkę po dawnych czasach, które zawsze były lepsze niż te następne. Najgorsze za mną. Stygnąc powoli, systematycznie i konsekwentnie, usiadłam na kolczatce i zaczęłam odmawiać mantrę na paciorkowcu ze wspomnień. Koralik po koraliku. Chodzi lisek koło drogi. Nie ma ręki, nie ma nogi. Nie ma oczek, nie ma uszek. Tylko nerwów ma kłębuszek. Nie ma kości, opadł brzuszek. Główka pękła też liskowi, bo się lisek zbytnio głowił. Te oraz inne miłe wspomnienia są przechowywane na amygdalii. Tak stwierdzili polscy naukowcy, tym razem nie amerykańscy. W procesie zapamiętywania przyjemnych doznań rolę odgrywa zaledwie jedno białko o malowniczej nazwie MMP9. Białko. Ubić z cukrem, aż piana będzie sztywna. Potem można nakładać łyżką błyszczące, bezowe szczyty. Z takim czubkiem ostrym i gładkim, zaginającym się w mały zawijas. W tym zawijasie jest istota bezy. A więc białko musi być nośnikiem szczęścia. Powiedział to, zanim polscy naukowcy to odkryli. Pod palcami czuję jeszcze jego skórę rozmoczoną po kąpieli w morzu. Piasek między palcami. Ptasie mleczko rozgniecione w kieszeni spodni. Wiórki kokosowe na dnie torebki. Wystarczy, że przestanę myśleć, a wszystko zniknie. Więc nie przestaję. Lipiec na amygdali to czas pełni niedostatku. Podobno 30 dni potrzeba na odzwyczajenie się od czegoś lub kogoś. Minęło tyle czasu i widzę efekty. Same uboczne. Ponieważ w lipcu chodzę spać z kurami, odcisnęło się wiele kurzych łapek na moich policzkach. Nocą drepczą po nich i składają larwy zamiast jajek. Wylęgają się z nich muszki owocowe. Muszki w dzień żerują na tęczówce, a nocą śpią na moich oczodołach, myśląc, że umarłam. Bardziej im niż sobie muszę udowadniać, że żyję. Inteligencja muszek owocówek już dawno została określona przez naukowców jako wysoka, a wręcz podniebna. To one w 1947 po raz pierwszy w historii ludzkości zostały wyniesione na wysokość 109 km i stały się pierwszymi zwierzętami w kosmosie. Co więcej, całe i zdrowe wróciły na Ziemię i zdążyły usiąść jeszcze na jakiejś kupie, by innym muchom opowiedzieć o tym, czego jeszcze żaden człowiek nie widział. Z naszych wspólnych lotów w kosmos pamiętam tornada na obcych planetach. Większe niż wyobraźnia i silniejsze niż siła woli. A i tak byliśmy razem niezniszczalni. Tutejsze podmuchy wiatru rozrywają mnie na strzępki, nie oszczędzając mitochondriów. Kiedy skóra przeciera mi się przez zbyt częste pocieranie, okazuje się, że chociaż już nie mam czym czuć, nadal coś czuję. Chociaż już nie mam kogo czuć, nadal czuję kogoś. Ciebie. Fantomową obecność. Nocą powietrze jest jak lep na muchy. Zamiast spać idę do naszego byłego mieszkania sprawdzić, czy okno się nie otworzyło podczas ostatniego tsunami, czy ocean na brzeg nie wyrzucił jakiegoś delfina, który umierałby z braku wody lub ciebie. Nie, nie umierałby. Poradziłby sobie. Delfiny są dzielne i mądre. Ludzie też tacy czasem bywają, ale delfiny takie po prostu są. Coś o nich wiem, bo jestem jednym z nich. Chociaż jest noc, tutaj trwa dzień polarny. Srebrno-szary błękit bez godziny. Przekręcam klucz, aż chrupią mi kości w kolanach. Na klęczkach wpełzam do naszego piekła. Piekło to wtedy, teraz tylko kłuje w oczy. To nie dym podrażnia spojówki. Poczerniałe w narożnikach ściany nie ukrywają, że wielki wybuch zakończył nasz związek i wysadził fundamenty tego, co budowaliśmy przez jakiś czas. Sejsmografy od dawna wskazywały, że trzęsienie ziemi to kwestia czasu. Usprawiedliwialiśmy to przyzwyczajeniem do burzliwych temperamentów. Ta zabawa musiała skończyć się płaczem z powyrywanymi nogami. Rozglądam się po mieszkaniu. Nasze łóżko jest zmurszałe, pokryte mchami i porostami. Widocznie tylko one w idealnej symbiozie przetrwały koniec świata. Przymykam oczy. Czuję, że jeszcze unosi się mdły zapach po mumifikacji. Ciała naszych ofiar ewidentnie uległy biodegradacji i zaczynają życie od nowa. Na nowo. Z nowymi. Można też zacząć od końca lub środka, ale to nie robi na nikim takiego wrażenia, jak zaczynanie od początku. Mówiłeś mi, kończąc ze mną. Ocieram się o powietrze. Stawia delikatny opór. Jakby aksamitny? Chyba zostawiłeś zapach policzków. Zbieram resztki po naszym związku. Są wszędzie. Poutykane, wetknięte, zasuszone. Wyjmuję je z zakamarków i karmię pamięcią. Sypię im okruszki słów i skórki od nadziei. Odżywają na moich oczach. Stają się widzialne. Łapczywie chłoną każde wspomnienie. Nabierają koloru, smaku, pęcznieją, robią się smakowite i tłuste. Nie najesz się nimi, mówią mi ludzie. Nie jestem głodna, odpowiadam. To po co je zbierasz, pytają. Chyba z litości. Żeby nie leżały takie bezdomne, rozkraczone. Może do schroniska dla wspomnień je oddasz. Poradził mi ktoś życzliwy. nie oddam. Tam będą skowytać za krat. Będą im ropieć oczy od płaczu i kurzu. Odżywione wspomnienia nabierają siły i zaczynają się panoszyć. I chociaż starałam się omijać je szerokim łukiem, wykreślonym cyrklem na mapie myśli, to teraz nakarmione rozbestwiły się niemiłosiernie i wręcz sadystycznie. Nawet nie zauważam, że większość z nich jest fałszywa. Wszystkie wyglądają tak autentycznie, że nie mogę odróżnić, które faktycznie się wydarzyły, a które zmyśliły się i zmutowały na bazie innych. Mechanizm neurologiczny powstawania wspomnień fałszywych oraz prawdziwych jest taki sam. Dlatego trudne jest odróżnianie zdarzeń realnych od wyobrażonych i zmyślonych. Au! To boli! Nagle czuję gorące ukłucie w okolicy osierdzia. Na podłodze leżała pineska, którą przypinałeś mnie do nieba, żebym nie spadła podczas zorzy polarnej. Kiedy ją podniosłam, dostrzegłam, że jesteś w kuchni i patrzysz na mnie tym swoim uśmiechem, od którego bezy łamią się na małe, słodkie okruszki. Dawno się nie widzieliśmy. Minęło chyba kilka lat. Raczej dni. Oto on. Zmaterializowany z moich snów i fantazji. Ulepiony z plasteliny, adrenaliny, pragnień o podróży i bajek o przygodzie. Moja druga połowa jabłka, szypułka od truskawki, albo właśnie druga nerka, tak jak jest part i partnerka. Chcesz soku z tęczy? Świeżo wyciskany. Wolisz mętny czy klarowny? Klarowny. Stawiam na formę. Jak zawsze jesteś racjonalna. Ja pozostanę emocjonalnie niedojrzały i wybiorę mętny. Spotkania po latach lub dniach od rozstania mają to do siebie, że są bardzo przyjemne. Aż do momentu, kiedy stają się nie do zniesienia już na samym początku. Muszę już iść. Zaraz znikniesz, a ja zostanę sama w tym najgorszym miejscu na świecie. W sobie. A przecież ta podróż jest po to, żebym stała się niezależna. Na nowo. Na zdrowie! Wznoszę toast tęczą, bo ważna jest droga, a nie cel. Ale to cel uświęca drogę. Słuchaj, ja właściwie przyszłam sprawdzić, czy ostatnim potokiem słów nie zalaliśmy sąsiadów, a przy okazji chciałam zabrać swoje wspomnienia, żeby je ocalić od zapomnienia. Mówiąc to, ruszam w czeluść płatów skroniowych. Gąski do domu. Wołam zaklęcie i nagle spod wszystkich mebli wyfruwają wielkie niebieskie ważki. Są oto moje ważkie słowa i ulotne chwile. Owady siadają mi na włosach i zaczynają je powoli zjadać. Smacznego. Niech sobie pojedzą. Dawno nie miały żadnych tłustych myśli. A myśli nigdzie tak dobrze nie rosną, jak w cebulkach włosów. I dlatego niektórzy ludzie są łysi, bo przestali się zastanawiać nad czymkolwiek. Szklane kulki wypełnione zamrożonymi chwilami, obrazami, smakami, toczą się do mnie jak ciało z zadania z fizyki. Po równi pochyłej, o kącie nachylenia alfa, ześlizguje się ciało X przyspieszeniem A. Oblicz współczynnik tarcia F, skoro już coś nie iskrzy. Dlaczego wszystko, czego uczymy się w szkole, chroni nas przed powtarzaniem klasy, ale nie przed powtarzaniem życiowych błędów i wypowiadania kolejnych życzeń? A propos życzeń, żebyś po latach nie została z niczym, chociaż największym skarbem jest doświadczenie. Spełnię twoje jedno życzenie. Zawsze chciałaś lecieć w kosmos, podróżować w czasie, przesuwać przedmioty myślami. Moim życzeniem jest to, żebyś to ty o mnie zapomniał. Skoro dzięki doświadczeniom czujesz się bogaty, chcę, żebyś stał się biedny. Wiedziałam, że i tak niczego nie zauważy, więc zabrałam coś naprawdę ważnego. I wyszłam, zamykając drzwi na łańcuch przyczynowo-skutkowy. Klucze w zamku się zacinają, ale siłą woli opuszczam zamek i spuszczam wodę z fosy. Nasłuchuję, czy wybiegnie za mną. Liczę do 10. 2 razy. Nigdy nie wybiegnie. sierpniowe noce roje pszczół i perseidów przecinają niebo, tworząc świetlisty ślad meteorowy. Niestety, mimo wypowiedzianych wtedy życzeń, czas nie leczy ran, a wręcz ich przybywa. Od wypadających mi nocą zębów, podczas koszmarów śmiercionocnych. W tych snach zęby wylęgają się w pieczarkarni dziąseł. Siedzą i rosną na przekór. Pewnej nocy odwiedził mnie on, jako kosiarz zmysłów. Czasami przybierał taką postać w snach. Rozciął mi dziąsła sierpem ze względu na miesiąc i porę dożynek, wzdłuż i wszerz. Poprzecznie prążkowane mięśnie pękły bez oporu. Struflałam. Muszę wydłubać ci zęby, bo to są wilcze jagody. W nich siedzą naopaki, przez które wszystko dzieje się naopak. Dlatego nic ci się nie udaje. Mruknął i zabrał się za wyrywanie zębów wielkim harpunem. Skubane! Będę musiał je wysadzić w powietrze. Mówiąc językiem parapsychologii, odkotwiczę ci wspomnienia. Będę wolna od przeszłości? Niezależna od siebie samych? Musisz zostawić balast, żeby wzbić się w powietrze. Motoryka nigdy nie była moją mocną stroną. Poruszałam się raczej siłą woli niż mięśni. Położyłam się na fakirowym łożu i nasłuchiwałam. Czułam, jak każde wspomnienie jest wyrywane z korzeniami i jak momentalnie o nim zapominam. Wszędzie kupa wspomnień. Smrutasz wstyd. Przy okazji defekacji wytłukła się cała zastawa naczyń krwionośnych. Poddaję się. Nie dam rady wydłubać ci wszystkich zębów. Na ich miejsce momentalnie wyrastają nowe wilcze jagody i diabelskie nasienia. Samosiejki, samorodki. Od zawsze nawoziłam się najlepszym z naturalnych nawozów. Biomieszanką z kompleksów na bazie piżma. Piżmo pochodzi z gruczołu przyodbytniczego jelenia syberyjskiego. Kiedy Napoleon chciał odejść od Józefiny, ta spryskała komnaty pałacu piżmem. Pachniało nim przez pół roku i rzeczywiście Napoleon wrócił. Kompleksy nigdy nie zatrzymują. To mówiąc, odchodzisz. Ciągle i od nowa i do skutku to powinno dać mi do myślenia. Muszę zmienić perfumy z piżma na ambrę. Może woń końskiego potu i zapachu morza zadziała na ciebie skuteczniej? Zapach ten jest naturalnym wynikiem niestrawności lub zaparcia kaszalota. Wydzielina unosi się na powierzchni wody. Bryły ambry mają rozmiary ludzkiej głowy. Są o konsystencji wosku, który mięknie w cieple ręki. To zupełnie jak ja. Umajona smrodem, zasypiam i zamieniam się w bryłę ambry. Bezzębną czaszkę z wosku dryfującą po oceanie spokoju. Powoli odpływam, a raczej daję się unosić falom emocji. Oczy mam wbite pineskami w niebo, bo naprawdę ufam nawigacji gwiazd. Chociaż ich nie chcę stracić z oczu. Zmęczona uczuciami, zaczynam opuszczać amygdale. Wrzesień. Budzę się w strefie przygranicznej między amygdalą a hipokampem. Czekam na przeciwbólowy środek transportu. W ciszy liczę na siebie. Odliczam do jednego. Jestem. Kiedyś mnie przerażał ten wynik. Dziś ta cyfra całkowita i niepodzielna uspokaja mnie. Oby go nie spotkać. Mrużę oczy pod światło i wypatruję go w światełku na końcu tunelu. O, nie odleciałaś z dzikimi kaczkami do Afryki? I tak oto znowu spotkaliśmy się. Będąc na tej samej powłoce elektronowej. Standardowy przypadek sprowokowany myśleniem życzeniowym. Na amygdali wszyscy tak robią. W tym roku przezimuję tutaj. Zima ma być wyjątkowo sroga. Grunt będzie twardy. Liczę, że chociaż stabilny. Pewno ci zrogowacie je skóra z zimna. Muszę iść, jestem głodna i odwodniona. Może pójdziemy gdzieś razem coś zjeść? Jest tu jakieś smaczne miejsce? Jest. Cisza przed burzą. Poszliśmy z przytupem. Opowiadaj, co u ciebie? Minęło tyle lat. 80 dni. To i tak wystarczy, żeby polecieć dookoła świata. Rozumiem, że to właśnie robiłeś. Tak, realizowałem nasze niezrealizowane marzenia z kimś innym. A ty? Postanowiłam wyruszyć na poszukiwanie wolności i realności. Okazuje się, że najtrudniejszą formą niepodległości jest moja własna niezależność. O ile taka w ogóle istnieje. Zastanawiałaś się, dlaczego te słowa jak radość, miłość, wolność mają tyle ości? Zapytał, filetując mnie wzrokiem. Nie mam pojęcia, ale czym w takim razie jest dla ciebie wolność? Wolność to prędkość oddalania się. Od ciebie do siebie. Zrozumiałem to, gdy odszedłem. Mówiąc to, znowu odszedł. Nie zapłacił rachunku za poniesione szkody i za zamówione danie. Skandaliczne są takie zniknięcia bez uprzedzenia, bez rezerwacji. Też odchodzę w siną dal, blada ze złości. Niestety na nikim to nie robi wrażenia. Ważne, żeby się nie garbić. Jeść dużo witamin, nie skracać sylwetki źle dobranym fasonem spodni i nie spotykać się przypadkiem ani pod żadnym innym pretekstem. Jesień zaczęła się na dobre. Psy szczekały, a Fata Morgana szła dalej. Tak oto docieram do portu, pełna żalu i żwiru pod oczami. Przechodzę kontrolę paszportową i przekraczam strefę komfortu. Nie mam nic do oclenia, deklaruję za to nad bagaż. Żegnaj, Amygdalo. Nie chcę już ani twoich migdałów, ani delfinów z marcepanu. Bileciki do kontroli. Powiedział nagle ktoś, kto stał obok i też odpływał od nuklearnych wspomnień. Nie, nie on. Jakiś zupełnie inny głos. Męski. Bileciki? Przecież żegluga śródmózgowa jest za darmo. Ale potrzebna jest wyjściówka, proszę pani. Pani czy pan? Pytam o płeć. Ani to, ani to. O, to tak jak ja. Zbieg okoliczności. Uciekinier nawet. Szaradzistka. Z doskoku. A z zasiedzenia? A z zasiedzenia to kosmonauta. Zazdroszczę. To pani pewnie ciągle na orbicie. Rzadko. W tym roku zagapiłam się, nigdzie nie lecę, tylko odpływam. Ja też nie mogę oderwać się od ziemi. Chociaż całe życie to planuję. No, znam ten ból. A to się dobraliśmy. Jak w korcu maku. A wie pani, że korzec to takie naczynie, które było przeznaczone do ciał sypkich? Czyli dla nas, jak pan sugeruje? Za przeproszeniem. Pani bardziej wygląda mi na ciało sypkie niż stałe. Ale z tym się wiąże jeszcze jedno słowo do szarady. Eżektor. Zasysacz do ciał sypkich. Mogę być pani eżektorem i panią zassać do mojego korca? Czy aż tak brutalnie będziemy spędzać miło czas? Mam dacze na kalamburach. Może pojedziemy na grillówkę i na ekwiwoki. Nie jem mięsa. Ekwiwok to archaiczna nazwa na grę słów. Ja wolę orzeszki arachidowe. Proszę tak nawet nie żartować. Choruję na rebusicę. Jak się podniecę, jestem słowotwórczy i życiodajny. O, teraz widzę, że nie jest pan żadnym kontrolerem biletów, ale podrywaczem. To prawda. Chciałem panią poderwać do lotu, zapominając, że sam jestem nielotem. Faktycznie. Jest w panu coś z nieporadności i chamstwa pingwina. Mój błąd. Fopa. Adieu. Mimo oporu coś we mnie kruszeje. Ktoś, kto przypomina mi ciebie, otwiera moją ciekawość. Łapię go w pułapce odciskania na nim twoich linii papilarnych. Coś czuję, że moglibyśmy coś zdziergać. Ale nic ci z tego. W świetle mroku powoli zaczął się wynurzać jego niewielki kształt. Okrągły, łysy, brodaty, wąsaty. Albo nie. Ale na pewno obły. Do bólu. Spojrzałam na niego i wiedziałam o nim wszystko. To nie byłeś ty. Przepraszam, nie przedstawiłem się. Jestem miś. Uszatek? Kolargol? Koala? Tak, jeden z tych misiów. Wiernych, ciepłych przytulanek, których nikt nie zabierze, bo nikomu się nie podobają. W przypływach złości można nimi szarpać i bić o ścianę. Czasami się porwą, ale z łatą są jeszcze bardziej poczciwe i nadal kochają. Niestety nie jestem gotowa na nowe związki frazeologiczne. Możemy pielęgnować i te stare związki, i nasz nowy. Będę podcinać dawne zapędy i zbierać dojrzałe owoce naszej miłości. A potem będą leżakować latami, nabierając aromatu wyidealizowanej przeszłości, by kiedyś wypić toast z tych najlepszych roczników. Marzy mi się taka winniczka na wzgórzu łonowym. Miś był obrzydliwy. Mógłby zostać już na zawsze ze mną. Siedziałby w papuciach i koszuli w kratę zapiętej na ostatni guzik. Patrzyłby łagodnym spojrzeniem zza okularów, nie rozumiejąc mnie zupełnie, ale podziwiając. Fotele miałyby takie wgłębienia od pośladków, a za oparciem na ścianie pojawiłaby się plama od opierania głowy. Ja płacę i wymagam. Stawiam kawę plus coś słodkiego. Niestety, ja stawiam tylko opór. Odmówiłam, przekreślając szansę na przespane noce i ciche dni. To na pewno nie byłeś ty. Nic tu po mnie. Ruszam dalej sama w kierunku hipokampa. Klamka i decyzja zapadła się pode mną. Za mną została amygdala. Przede mną morze możliwości i nowy, nieznany ląd. Gotowy do podpalenia. Listopad. Mój lodołamacz sunie przez Arktykę myśli. Na mapie myśli lód ścina języki lodowców. Pneumatyczne przestrzenie, czyli zatoki, wypełniają się śniegiem. Smokam na jakiegoś konia, żeby odjechać stąd jak najszybciej, ale zamiast rumaka podpływa do mnie hipokamp. Ludzie wątpią w ich istnienie, bo żyją tylko na hipokampie. Tylko tutaj mają wystarczająco dużo kory mózgowej do jedzenia i strumieni świadomości do picia. Jakiś ty piękny. Jesteś chyba hybrydą konia, ryby i konika morskiego. Idealne połączenie godne umysłów starożytnych Greków. Wreszcie jestem w środku umysłu. We wnętrzu wspomnień i mogę się reaktywować z faktów, a nie tylko emocji. Spojrzeć sobie prosto w oczy, a nie tylko prosto w serce. Iskierką nadziei oświetlam drogowskaz. Hipokamp wita. To tu powstaje przestrzenny obraz rzeczywistości, kontekst i usytuowanie zdarzeń w czasie. Sam hipokamp składa się z tak zwanej stopy, koryta i strzępka. To tak samo jak ja. Dokładnie tak wyglądam i na tyle lat się czuję. Zima przyszła bez ciebie. Ani nie była biała, ani zimna, ani nie iskrzyła się. Nikt nie łapał pierwszych płatków śniegu do buzi. Mimo to otwieram usta, żeby je łapać. Ale niespodziewanie zaczynam krzyczeć. Grudzień. Budzę się właśnie tutaj. Szadź pokrywa nawet przecinki. Ciągle cię mam na czubku języka lodowca. Stoimy na lodowej pustyni. Około dnia drogi od fotela na biegunie. Ty na jednym, ja na drugim. Niby blisko, a dalej niż kiedykolwiek. Słońce ostro świeci, wypalając dziury w mojej głowie. Kiedy śnieg pada, rymują się słowa. Bezradnie, monotonnie, od nowa świecą, migoczą, lecą, ecą, cą, o, o, o, o. Pęcherzyki świadomości ulatują ze mnie. Wyglądają jak bańki mydlane, ale są mniejsze i wszystkie w kolorze obłąkanego błękitu. Mróz ścina płatki śniegu. Są tak sztywne, że w powietrzu nieruchomo zastygają. Wystygam i ja. Kości mam wygięte jak narty pierwszych polarników. Chyba przestanę iść. Nie chcesz już iść? Nie chcę nigdzie dojść. Śnieg zasypuje mnie coraz bardziej. Nie tak miało być, ale tylko tak mogło i musiało. Nie mam żalu i żelek. Nie tęsknię do twoich gładkich policzków, ale do twoich zmarszczek, których nie będę całować, budząc się ze snu. Śnieg pada i bielej i ciszej się robi. Zmroziły mi się słowa na strunach głosowych. Powoli przymarzło podniebienie do nieba. Śnieg sypał i sypałam się na płatki. Płatki śniegu czy okruszki? Nikt nie odpowiada. Zatrzymuję się, chociaż wcale nie idę już od jakiegoś czasu. Kiedy w iglo zamarzają szyby, nie wolno ich lizać. Tak mi powiedział, kiedy się przykleiłam do lodowej ściany powiek. Powoli, ale konsekwentnie, galaretki ścinają się coraz szybciej na parapecie i oddalają się nasze galaktyki. Wszystko wskazuje na to, że amerykańscy naukowcy mieli rację. Jednak nie polecimy razem w kosmos. W lotach kosmicznych ginie się na śmierć. A my, jednak nie lecąc razem, przynajmniej przeżyliśmy na życie. Tak jak te muszki owocówki. Postanawiam dołączyć do Walta Disneya i zahibernować się, żeby poczekać na lepszy czas, jak minie zima. Muszę nas tu zostawić, w tym przeręblu. Może wiosną podczas polowania na foki ktoś nas wyłowi i dobije lub zje. A tymczasem ja chcę zostać sama ze sobą. Odpocząć, dać sobie przestrzeń na samą siebie i zobaczyć, co wtedy się stanie. Powoli zsuwam nas pod niebieski lód pełen pęcherzyków powietrza. Wcale nie jest tak zimno, a znacznie bardziej niebiesko. Wstrzymuję oddech i dopływ nadziei. Tą nadzieją można się było tylko nadziać, a nie nią oddychać. Zostawiam ciebie na brzegu, by wypłynąć w nowym miejscu siebie. Wychodzę na brzeg i czuję pod stopami nowy ląd i nową siebie. Tak bardzo bałam się tego uczucia. Tymczasem jest ono zaskakujące, może nawet przyjemne. Po prostu ja. Bez porównania lepsza. Ja. Stan porównywania siebie do siebie samej. Teren uznaję za zdobyty. Mój. Niepodległy tobie. Podległy mnie samej. Jest to moment wolnego wyboru i nadania sobie praw. Nazywam ten teren autarkia. Brzmi dobrze. Brzmi jak wolność do bycia sobą. Wolność to przestrzeń, ograniczona wolną wolą. Wolność bez ograniczeń jest piekłem, ale to ja jestem swoim jedynym ograniczeniem. To nie ktoś inny nadaje mi status i punkt odniesienia. Nikt nie może mi nic odebrać. Istnieje bezwarunkowo i niezależnie. To taka wielka wolność. Nie musieć, a móc być. Dobrze, że już tu jesteś. Dobrze, że jesteś ze mną. Nawet gdy nie czuję, nie widzę, Pozwalasz mi błądzić i gubić się, nie przestając wierzyć we mnie, podając mi rękę, gdy moje opadają. Ruszam powolutku przed siebie, poznać ten teren mnie. Na autarki czasoprzestrzeń spotyka się na horyzoncie. Tam i wtedy dotyka tu i teraz. I wszystko staje się jasne. Niezależnie od pory dnia i nocy. Patrzę, jak ona oddala się w moim kierunku.